اللہ علیہ وسلم ابن نذیر کی نخیل کو جلا دیا تھا. یہ واقعہ مغازی میں آ چکا ہے. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قتل النائم المشرك. نخیل کا جلا دینا میں بھی بتا چکا جمہور علماء کی زائد ہے اور زائد ہے صحیح کی روایت میں منع کرتے ہیں اور دلیل میں پیش کرتے ہیں. صدیق اکبر نے جب اپنے لشکروں کو شام بھیجا تو تحریک اشجار سے منع فرمایا تھا, لیکن امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ منع کرنے کی وجہ یہ ان کو معلوم تھا یہ بلاد فتح ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گے, تو صدیق اکبر یہ نہیں چاہتے تھے کہ آئندہ جو چیز بالکل مسلمین ہونے والی ہے وہ ظاہر ہو جائے. نمبر دو, ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر کی ممانعت کے تعلق بالقصد جلانے سے ہے, اور اگر آدمی بالقصد نہ جلائے جنگی ضرورت کی وجہ سے جلاتا میدان جنگ میں چیزیں ہیں تو پھر اس میں حضرت کی بات نہیں. چلیے وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قتل النائم المشرك. قتل النائم المشرك یعنی اگر کوئی مشرک سویا تو اس کو قتل کرنا جائے. یہ اس وقت ہے جبکہ اس کو اسلام کی دعوت مل چکی اور علامات و قرائن سے معلوم ہو چکا کہ مسلمان نہیں ہوگا, یا اس کی مسلمانوں کے ساتھ ایذا رسانی بڑی شدید ہے تو ایسی صورت میں قتل کرنا جائے. فیض الباری میں لکھ دیا گیا کہ مقصود یہ ہے کہ فتح بعد احوال میں جائے گا, لجام متن ممنوع ہے لیکن یہ تعبیر بے محل ہے. فتح کے لیے تو آئندہ ترجمہ, آئندہ صفحے پر ایک مستقل ترجمہ آ رہا اور وہاں فتح و نائم کے درمیان فرق بیان کیا جائے گا. چلیے وبه قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة قال حدثني ابي عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الانصار الى ابي رافع ليقتله. سنتين هجري کا قصہ ہے, ابو رافع سنتين میں قتل ہوا. جلیل فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم قال فدخلت في مربة الدواب لهم قال واغلق باب الحصن ثم انهم فقدوا حمارهم فخرجوا يطلبون فخرجت في من خرج اليهم ان يطلبوا معه فوجدوا الحمار فدخلوا ودخلت واغلقوا باب الحصن ليلا فوضعوا المفاتيح في كوة حيث اراها فوضعوا المفاتيح في كوة كاف کا فتحہ اور ضمہ دونوں زائد اول ہی مشہور ہے. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر تا ایک طرف سے بند ہو تو اس کو قوہ بالفتح کہتے ہیں, اور اگر روشن دان کی شکل ہو نافذ ہو پار ہو تو اس کو قوہ کہتے ہیں. ہمارے عرف میں جس کو طاق کہا جائے گا عربی میں اس کو اس اصطلاح پر قوہ بالفتح الکاف کہا جائے گا, ہمارے عرف میں اس کو روشن دان کہا جائے گا عربی میں اس اصطلاح پر اس کو قوہ کہا جائے گا. چلیے فلما ناموا اخذت المفاتيح ففتحت باب الحصن ثم دخلت عليه فقلت يا ابا رافع فاجابني فتعمدت صوت فضرت فسعى فخرجت ثم رجعت كاني مغيث فقلت يا ابا رافع وغيرت صوتي فقال ما لك لامك الويل قلت ما شانك قال لا ادري من دخل علي فضربني قال فوضعت سيفي في بطني ثم تحاملت عليه حتى قرع العظم ثم خرجت وانا دهيش فاعطيت سلما له لانزل منه فوقعت فوسيت رجلي فخرجت الى رجلي میرے پاؤں میں مونچا گئی. کتاب المغازی میں یہی حدیث دوبارہ آئی ہے, ایک جگہ فن خلات رجلی ہے دوسری جگہ فن کثرت ساق کی ہے. حافظ ابن کثیر ابن حجر وغیرہ تو کہتے ہیں تینوں باتیں پیش آئیں ہیں. ہمارے نزدیک یہ اختلاف ابو رافع سے رونما ہوا ہے اصولی طور پر اس میں فوسیات کا لفظ لازم معلوم ہوتا ہے، اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ ابن اسحاق کی حدیث میں فوسیات ہی وارد ہوا ہے. پھر اس کے بعد اس روایت میں تو رجلی ہے، اور ابن اسحاق کی ایک روایت میں رجلی کے بجائے کہ یدی کا بھی ذکر ہے، بظاہر وہ روایت ہوا نہیں ہے. چلیے تو ماخوذ وائی سے، جس کے معنی ہے سور، وایا صارخہ، وہ چیخنے والی جو قتیل پر ندبہ کرتی ہے. چلیے فما برحت وطا سمیت نعایا ابی رافی، نعایا جمع ہے، اس کا مفرد نعی جیسے صفایا کا مفرد صفی آتا ہے. ابو رافع کی موت کی خبریں سنائی جا رہی ہیں، یہ ابو رافع کی ان کے دل میں اہمیت کی علامت ہے. ایک آدمی کی موت بہت سی خبروں، ایک ہی خبر ہوگی کہ موت کی خبر ایک ہی خبر ہوگی، لیکن اس کو نہ آیا سے تعبیر کر رہا اللہ یہ کہ کہا جائے جہاد کے اختلاف کی وجہ سے اس کو نہ آیا جمع کسی سے تعبیر کر دیا. چلیے کوئی خبر گئی اس کے اعتبار سے مستقل فرد بن گئی. چلیے نبی قلبتن، اس کو کوئی قلبہ نہیں، قلبہ فتحات کے ساتھ ہے، وہ مرض جس کی وجہ سے انسان کو بستر پر کروٹ دی جائے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن عالم قال حدثنا يحيى بن ابي زائدة عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الانصار الى ابي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيق بيته ليلا فقتله وهو نائم. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب لا تتمنوا لقاء العدو. دشمن کی ملاقات میں بھیڑ کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ انجام کا پتہ نہیں، اور تمنا کرنا کرنے میں بعض وقت اعجاب مضمر ہوتا ہے جو وقت کسی خطرے میں مبتلا کر دیتا ہے. چلیے وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال حدثنا ابو اسحاق الفزاري عن موسى بن عقبه قال حدثني سالم بن النضري مولى عمر بن عبيد الله قال كنت كاتبا له قال كتب اليه عبد الله بن ابي وقح حين خرج الى الحروريه فقراته. قال كنت كاتبا له، یہ لفظ بالکل واضح ہے، اس سے معلوم ہوا کہ سالم کاتب تھے عمر بن عبید اللہ کے. چلیے فقرات فیضا فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال ايها الناس لا تمنوا لقاء العدو وصلى الله العافيه فاذا لقيتموه فاصبروا واعلموا ان الجنه تحت ظلال السلوك ثم قال اللهم منزل واعلموا ان الجنه تحت ظلال السلوك. جانو تم تلواروں کے سائے کے نیچے، یعنی جو تلوار کے سائے میں آ جائے گا تو جنت پہنچ جائے گا، اور تلوار کے سائے میں وہی آتا ہے جو تلوار سے قتل ہو جاتا ہے. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري الصحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وقال المسلم بن عقبه حدثني سالم بن النضري قال كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله فاعطاه كتاب عبد الله بن ابي اوفى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهزموهم باذن الله. چلیے اب اگر یہاں عظیم ہی لکھ دیا تو عظیم پڑھا جائے. چلیے ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو. وقال ابو عامر حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو واذا لقيتموه فاصبروا. ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الحرب خداعه. مصنف نے الفاظ حدیث کو اس کے اختصار وجود کی وجہ سے ترجمہ بنا دیا، اور مقصد یہ ہے کہ جن میں خداع یعنی دھوکہ دینا جائز ہے. اس بات پر اجماع ہے کہ جنگ میں اپنے مقابل کو جیسے چاہے دھوکہ دے سکتا ہے، بشرطے کہ عہد و امان کی مخالفت لازم نہ ہوتی. ہا حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے، چلو حدیث جہاں آئے گی وہاں وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وقيصر لا يهلك ثم لا يكون قيصر بعده هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وقيصر لا يهلك ثم لا يهلك قيصر بعده ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله ثم الحرب حلق کسرا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب مسلمان اسلام میں داخل ہوئے تو ان کو تردید ہوا کہ وہ روم اور ایران تجارتوں کے لیے جاتے تھے تو ان کی تجارتوں کا کیا ہوگا، اللہ کے رسول نے خبر دی اذا حلق کسرا فلا کسرا بعد، کسرا کے ہلاک ہو جانے کے بعد اکاسرہ کا نام نشان مٹ جائے گا. یہی ہوا، جلدی جلدی ان کے بادشاہ آئے، ان کی سلطنت کا خاتمہ اور فرمایا قیصر بھی ان پر ہی ہلاک ہو جائے گی. امام طحاوی نے احمد ابن ابی عمران سے نقل کیا ہے کہ کسرہ کے متعلق تو فرمایا ہلاک اور قیصر کے متعلق فرمایا لے اہلے کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسرا نے آپ کے نام مقدس کی بے ادبی کی، اس کے حق میں تو آپ نے فوری خاتمے کی خبر دے دی اور اللہ سے بد دعا کی، اور ہرقل نے آپ کے نام مبارکہ کا ادب کیا اس لیے وہاں دعا نہیں کی. البتہ یہ خبر دیو کہ ان قریب ہلاک ہو جائے گا، اور ہوا یہ کہ شام سے قیاصرہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. وَسَمَّ الْحَرْبَ الْخَدْعَةَ، اور آپ نے حرب کو خدا بتایا. آئندہ روایت میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحرب خدا. حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ واقعی نے ذکر کیا حضور نے سب سے پہلے جملہ غزوہ خندق میں کہا ہے. میں کہتا ہوں کہ ابن اسحاق اور واقعی نے غزوہ خندق میں اس جملے کا تذکرہ تو ضرور کیا ہے، لیکن یہ تصریح کہیں نہیں کہ آپ نے سب سے پہلے جملہ کہا. اگر حافظ ابن حجر یہ کہتے کہ ابن اسحاق واقعی نے غزوہ خندق میں اس جملے کا تذکرہ کیا اور اس سے پہلے کسی غزوے میں تذکرہ نہیں کیا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ جملہ سب سے پہلے غزوہ خندق میں کہا گیا ہے، تو زیادہ مناسب بات ہوتی اور اس پر کوئی اشکال نہیں پڑتا. اس جملے کے میں تین روایتیں مشہور ہیں، الحرب خدعۃ بفتح الخاء اور الحرب خدعۃ بضم الخاء وسكون التاء، اور الحرب خدعۃ خدعۃ بضم الخاء وفتح التاء. خطابی نے سالب سے نقل کیا کہ بے فتح الخاء سکون الدال، یہی سب سے اجود ہے اور یہی نبی اکرم خطابی نے لکھا ہے بے سکون بے فتح الخاء سکون الدال یہی سب سے اجود ہے، اور کہتے ہیں سالب کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لغت ہے. خطابی نے اس کی کوئی دلیل نہیں پیش کی، سالم نے کہہ دیا کہ حضور کا لغت ہے. یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لغت ہے؟ پھر اللہ نے کرم فرمایا، مجھ کو اس کی سند مل گئی. علی ابن عبدالعزیز بغوی نے زیادات الامثال میں نقل کیا ہے کہ زبیر بن بکار قاضی کہتے تھے عندنا خدعتن، اور پھر کہتے تھے حدثنی سفیان بن عینہ عن ابن دینار قال سمعت جابر بن عبد اللہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحرب خدعتن. علی بن عبدالعزیز کہتے ہیں قلت زبیر اتراہا محکیتن فقال نعم. علی بن عبدالعزیز بغوی کہتے ہیں میں نے زبیر بن بکار سے کہا کہ کیا خدعہ بفتح الخاف سکون الدال آپ کے نزدیک محکی یعنی حضور سے مروی ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ ہے دلیل اس بات کی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی اطلاع نہیں ہوئی، اس لیے انہوں نے خطابی کے قول پر اکتفا کر دیا. اس کے بعد ہم مانا سمجھ لیں اگر یہ بے فتح الخا ہے تو تاتا عبادت ہے، اور مطلب یہ لڑائی ایک داؤ ہے، یعنی میدان جنگ میں مجاہد کو نہایت چوکنا رہنا چاہیے. مقابل کو اگر آدمی دھوکہ دے سکتا ہے تو دھوکہ دے دے اور مقابل کے دھوکے سے بچ جائے. چنانچہ بعد حضرت نانوتوی کے متعلق سنا، سن 57 کی جنگ آزادی میں ایک کافر سامنے آ گیا پڑتا ہوا، حضرت نے فرمایا ارے پیچھے تو دیکھ. وہ سمجھا کوئی اور پیچھے آ گیا، وہ جو مڑا تو حضرت نے ایک ہاتھ لگایا اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا. نمبر دو، اگر یہ خدا تن بفتح ضم الخا ہے تو اس کے معنی ہیں کہ یہ محل الخداع، لڑائی دھوکے کی جگہ ہے، ہوش سے رہو. اور اگر یہ بفتح ضم الخا فتح الدال ہے تو اس سے غیر مبالغہ ہے، ہمزہ اور لمزہ کے وزن پر، اور معنی یہ ہے کہ لڑائی تو بڑی دھوکے باز ہے، اس سے بچتے رہو. اس کے علاوہ دو لغات یہاں بھی اور بھی ذکر کیے جاتے ہیں. نمبر چار، خادعتن بفتحاتن، جو خادع کی جمع ہے یعنی لڑائی دھوکے بازوں کا مجمع ہے. نمبر پانچ، خدعتن بکسر الخا سکون الدال، لوگ لڑائی تو دھوکے کی ایک حالت ہے اور دھوکے کی حالت سے بہت بچنا چاہیے، معلوم نہیں کیا ہو جائے. شیلی وبه قال حدثنا ابو بكر بن اسلم قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن همام بن ابن ابن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حرب خداعا قال ابو عبد الله ابو بكر هو بور بن اسلم. بور بن اسلم کی بخاری میں کل یہی حدیث ہے، اور بخاری کے علاوہ کوئی ان سے روایت نہیں کی. تفصیل وبه قال حدثنا سلفة بن الفضل قال اخبرنا ابن عينة عن عمرو بن نوس بن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خداعا. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القذف فی الحرب، حرب کے اندر جھوٹ کا بیان بہت سے صدر اور علماء تحاوی طبری محلب ابو محمد السیلی وغیرہ کہتے ہیں کہ ہاں تاریخ التوریہ مراد ہے، حقیقی قذف کی گنجائش نہیں. لیکن امام احمد ابن حنبل اور ان کے اصحاب قاضی ابن عربی وغیرہ کہتے ہیں حقیقی قدر مراد اس کی گنجائش. فریق اول کہتا ہے حقیقی قدر تو قرآن حدیث اجماع سے حرام. فریق ثانی کہتا ہے جس نے حرام کیا ہے اسی نے جنگ میں اجازت دی ہے، حدیث سے ثابت. ہمارے نزدیک اس میں یہی قول ثواب ہے اور یہ تحریم سے مستثنا. اور تختوریہ اور تاریخ کی بات یہ ہے کہ وہ جنگ کے ساتھ خاص نہیں ہو تو کہیں بھی ہو سکتا ہے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر توریہ و تاریخ سے کام چل سکتا ہو تو صریح قذف کی ضرورت نہیں. کہہ دیے. مسئلہ میں ابتدائی وضاحت کے ساتھ کتاب الصلح میں بیان کر چکا ہوں. ہمارا خیال ہے ہم آپ کا ایک لقب رکھ دیں, سمجھ میں آ گیا, المزار چبانے والا, یہ لقب آپ کے لیے ساری عمر کے لیے لگ جائے گا اور آپ کا اس سے بڑھاپے میں فائدہ ہوگا. جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں گے اور لقمے کو ہلائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ پرانے مزاج ہیں, ان کو موقع دکھانے کا. آپ حروف کو بھی چاپ لیتے ہیں, چبا کر کے اس کے جو ناک کان کاٹ لیتے ہیں. چلیے, وسالن الصدقہ, چل بس مجھے واقعی شرم آتی ہے بہت مذاق کرنے سے. میری عادت ہے میں ٹوکتا ضرور ہوں اور میں ایسا ٹوکنا نہیں ٹوکتا جس سے آدمی کا دل دکھے, مذاق کے انداز میں ٹوک دیتا ہوں, لیکن کیسا دل دماغ ہو آدمی ویسے اثر دیتا. آپ کسی کو سمجھ ہی نہ ہو تو کیسے اثر لے گا, یا کوئی بہت بڑا سمجھدار ہو تو بھی نہیں سمجھتا ہے کہ کیسے. جیسے عادل, کہ عادل کی آپ بڑی تعریف کر رہے ہیں, عادل ہے یا عادل, عدل بدل سے ماخوذ ہے. چلیے, کئی بار یہ حدیث آپ نے پڑھی, اسے پہلے پہلے کہیں پڑھا, کہاں سلم میں پڑھا ہوگا نا. ہاں چلیے, اللہ کے بندے کیا بتاؤں میں, تو کچھ نہ کچھ ہر جگہ اس حدیث پہ کہتا رہتا ہوں, کہیں اشارے کی زبان میں کہیں تفصیل سے سب کچھ کہہ ڈالا ہے اس کے بارے میں مواضح میں. چل پہلے بچوں واقعی کہتا ہوں, اگر کوئی آدمی میری باتیں یاد کر لے تب اس کو قدر ہوگی بعد میں. کیا بتلاؤں تمہیں, مر لیا, میری طاقت نہیں ہے, نہ میں خلاصہ بیان نکالتا ہوں, صفات کی صفات کو دیکھتا ہوں پھر اس میں سے نچوڑتا ہوں, چند جملے نکالتا ہوں جو درس کی شان کے مناسب. چلیے, اب عادل سادل ہیں, عدل یا دلو, کہ یہ کیا چیز ہے, یعنی عدل بدل. چلیے, تمہارم تھا بنگلہ دیش کے آ رہے ہیں, پزا کر رہا ہوں. چلیے, دعا کرنا ویسے بچوں امداد بہت ظلم کرتا ہے, اس کو ہٹایا تھا مدین کو غصہ, ایسے دوستی کر کے دوست. آج ایک صاحب یہ کام کر ایک اور اصرار کیا کہ تازہ آم ہے, میرا جی نہیں کاٹ, جب کہا چلا تو اتنا سا ٹکڑا دو بار دیا. میں نے پوچھا کہ امداد تو نہیں تھا کہ جی باہر, میں سمجھ گیا کچھ ہوا. اب میری آنکھ جو کھلی تو میں سمجھا کہ لیا, لیکن طبیعت کو ایک تشویش سی ہوئی کہ میں اٹھ کے حمام گیا. دست آیا, اللہ کے بندے کو اتنا بھی سمجھ نہیں, جب اس کی آنکھ میں قدرتی یہ بات ہے تو اس پہ آئے بھی کیا ہے, تو اللہ کی طرف سے احتیاط چاہیے. اچھا, میں کمزور ہوں, مجھے نظر کی چیز فوراً اثر کر دی. مدینے میں دودھ پیا, ایک صاحب بیٹھے تھے بڑے مقبا چوپتا, یہیں سہارنپور کے تھے, وہ بہت مشہور گھرانے کے ہیں, انہوں نے دیکھ لیا. اب مجھے دست آنا شروع, کئی دن تک دست آتا, میری طبیعت ہی کمزور ہے, بچوں میں کسی سے عداوت نہیں کرتا بہت. میں نے اس سے ہاتھ جوڑا سب کے سامنے, میں نے کہا مجھے معاف کر دیں, ایسا نہیں مانتا ہے, یعنی حد ہو گئی ہے, غلبہ حرص کی وجہ سے ایسا کرتا. وہ جیسے وہ بے قابو ہو جاتا ہے کھانا دیکھ کر کے صبر نہیں کرتا, شرم بالکل نہیں. اور متین اتنا پاگل ہے, بس اس نے اس کی عادت ہے بچے, جب میں اس کو ہٹاتا ہوں تو جو آتا ہے اس سے مسافہ کر لیتا ہے. علی حسن کو کیا اس سے مسافہ کر لیا, عبد المتین سے کوہ کیا یہ اس پاگل نے اس سے مسافہ کر لیا. اب نہ اس کو گھسا, میں نے مجبوری میں ہٹایا, تحقیر نہیں ہٹایا. سچ آپ لوگوں سے کہتا ہوں, میں کسی کی تحقیر نہیں کرتا, میں خود اپنے عیوب کو جانتا ہوں, کیا دوسرے کی تحقیر کرتا. جب کسی کو کچھ کہتا ہوں تو میں اندر میرا جو ہے خود اپنے آپ کو کہتا ہے, اور تو فلاں چیز تیرے اندر ہے. عبارت میں اگر تمہاری غلطی پکڑتا ہوں تو اپنا بچپن یاد آتا ہے, بڑھاپے کی غلطیاں یاد آتی ہیں, اور وہ شاشی کی غلطی تو عجائبات دہر میں سے ہے, جس کو کہتے ہوئے اتنی شرم آتی ہے کہ سمجھ ہی میں نہیں آتی کس منہ سے کہوں. بس ایک دن آدھی کہہ دی تھی, اگر ذہین آدمی ہوتا تو فوراً پکڑ لیتا, او اچھا یہ کہاں سے آئی. لیکن جس کو شاشی یاد نہ ہوگی وہ نہیں پکڑ پاتا. ہمیں تو یاد ہے, ہم تو اس کو کیا یاد ہوتی, تیرے بابا کو, تیرے دادا کو, تیرے پردادا کو, کسی کو بھی یاد نہیں. چل وہ تو مجھے بھی یاد نہ رہتی اگر مولانا مذاق نہ اڑا دو. آہ کیا کہنے آپ کے, واہ سمجھے. اچھا مولانا کی عادت تھی مذاق اڑانے کی, جہاں کسی نے ایسی ویسی غلطی کی بس اس کا مذاق اڑاتے. چلیے اگر آپ لوگوں کو دیکھ لیتے تو آپ لوگوں پر دھول اڑا دیتے, ان کمبختوں کو چھوڑو کچھ مت کرو, انہیں سب پر دھول ڈال دو. چلیے کہ زکریہ کو اگر دیکھتے کہہ دیتے اس کے منہ پر پرانا چپل رکھ دو, وہ بھی اس کے منہ سے اچھا ہے. دیکھو اس کا منہ دیکھو بچوں کیسا ہے, ایسا جیسے معلوم ہوتا ہے کوئی بہت پرانا بڈھا پھوسٹ ہو جس کو کسی نے بہت مارا پیٹا ہو. ایسا اس کی ناک دیکھو, اگر امریکہ دیکھ لے ڈر جائے گا کہ کوئی میزائل ہے. بچوں دعا کریو, آپ بہت ہی تنگ کرتا ہے وہ آدمی, میں بالکل ہی سب کے سامنے ہاتھ جوڑا تھا میں نے, ان کا بھائی ایسا نہ کر, میں تھک جاتا ہوں, میرے اندر دست کی قوت نہیں ہے, مانتے ہی نہیں. اور اس کی سونگ ایسی تیز ہے, پتہ نہیں کیسے پتہ پا لیتا ہے کہ آ گیا کچھ. چلیے اس سب غلطی جو ہے انہیں کی ہے, اصل مسافہ کرتا ہے, بہت چالاک ہے, مسافہ کر کے دوستی کر لیتا ہے. لڑکے بتاتے ہیں بعد وہ دیکھیں یہ علی حسن سے مسافہ کر رہا, تو ایک لڑکا آیا کہ جی امداد جو ہے علی حسن سے مسافہ کر رہا ہے. اچھا یہ ہے اس کی دوستی, جیسے انس صاحب. خیر انس تو باولا ہے بےچارا, اسے کیا مسافہ کرے گا. دیکھیے انس کو دیکھیے, گردن ہلاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ سیبوئے ہوتا تو میرے سامنے سبق پڑتا. چلیے اگر سیبر ہوتا تو بچے بڑے بڑے علما سبق پڑھتے, تمام دنیا. چلیے دنیا نا امداد, تو دل اندر سے ملامت کر رکھے سب کے سامنے, اس قدر افسوس ہوتا ہے. ایسا جی چاہتا ہے کہ میں کسی سے ملوں, ایسے انڈم شنڈم لڑکوں سے میں نہیں ملنا چاہتا. لیکن اس والد کو بھی گھس جاتے ہیں, یہ امداد اس کو ہزار ہٹاؤ ہٹ نہیں سکتا. یہ تو اگر بادشاہوں کے زمانے میں ہوتا زبردست قسم کا طفیلی شمار ہوتا. چلیے ایک دن ایک جگہ دعوت تھی, ایک آدمی نے دعوت کی, کوئی 30-35 آدمی کی, کھانا پکایا رکھ گیا, اس کے بعد گیا سب کو بلانے. ایک آدمی تھا میسرا, وہ اوپر دیوار پر شاید اونچی کر رہا تھا. جب دیکھا یہ گیا چپکے اترا اور کھا کر 35 آدمیوں کا کھانا کھا کر اس کے بعد اوپر چلا گیا اونچی کرنے لگا. اب وہ جو آدمی آیا اور سب کو لے کے آیا تھی اس میں تھی تو وہاں ہڈی کے علاوہ کوئی چیز نہیں. لوگ حیران تھے آپ یہ ہے کیا چیز. قیاس آرائیں شروع ہوئی. کسی نے کہا بھائی ایسا لگتا ہے یہ جن آ گئے اور سب کھا کے صاف کر کے چلے گئے. ایک آدمی میسرا ابن عبد ربی سے واقف تھا, اس نے نظر اٹھائی تو وہ اوپر پونچی کر رہا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے یہی حضرت ہیں. تو لوگوں نے کہا میسرا یہ سب کھانا آپ ہی نے کھانا کھایا. پھر جی اگر اتنا اور لاؤ تو اور بھی کھا لیا. 35 کا تو کھا گیا اور مریض 35 کے کھانے کے لیے تیار. چلیے یہ سچے قصے ہیں کتابوں میں لکھے ہیں لیکن میں تمہیں کیا بتاؤں. چلیے ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الفتك باهل الحرب. الفتك باهل الحرب فتك کہتے ہیں کسی کو سرن قتل کر دینا. امام بخاری فرماتے ہیں حربی کو سرن قتل کرنا جائے. پھر اس کے بعد فت اور قتل نائم عموم خصوص من وجہ کی اثر ہو سکتا ہے نائم کو قتل کیا جائے لیکن سرنت نہ ہو جہرن. اور ہو سکتا ہے کسی کا فتح کیا جائے اور وہ نائم نہ ہو بیدار ہو. اور ہو سکتا ہے کسی آدمی کو سرن قتل کیا جائے اور وہ سو رہا ہو. اور یہ جو حدیث میں لائق کو مومن وارد ہوا ہے رواہ داؤد, اس کا تعلق فتح بہل اسلام سے. کسی مسلمان کا فتح مسلمان کی شان میں ہے. یا علی وجہ الغدر فتح کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. اور یہ دشمن کے ساتھ فتح کی گنجائش. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نكاب ابن الاشنبي فقال محمد بن مسلمه هل تحب ان اقتله قال نعم قال فاذن لي فاقول قال قل فعلت. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من تخشى معرته. معرته احتيال حيلة حذر بچنا. معرہ شرارت و فساد یعنی اگر کسی کے شرارت و فساد کا خطرہ ہو تو اس سے بچنے کا حیلہ اور تدبیر کرنا اور پرہیز کرنا چاہیے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کے احوال کی تفتیش کے لیے جا رہے تھے بہت محتاط انداز میں جا رہے تھے. چلیے وبه قال وقال ليس حدثني وقيلنا لابن شهاب بن سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابي بن كعب بن قبله بن سياد فحدث به في نخل فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل قطيفه يتقي بجذور بجذور النخل وابن سياد في قطيفه له في اعراب رمه فرات ابن سياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صافي هذا محمد فوطب ابن محمد. چلیے فوطب ابن سیاد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ترکت بینا. وبالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب الرجز فی الحرب ورفع الصوت فی حفر الخندق. یہ ترجمہ دو اجزاء پر مشتمل ہے. پہلا جز ہے الرجز فی الحرب, حرب میں رجز پڑھنا. رجز راجی کے فتح کے ساتھ ایک خاص قسم کا موزون مقفع کلام ہے. اس کے پڑھنے سے میدان جنگ میں فوجیوں کے دل میں حرارت و گرمی پیدا ہوتی اور جوش و شوق پیدا بڑھتا ہے. اس لیے اس کا پڑھنا مندوب ہے. اور دوسرا جز ہے رفع الصوت فی حفر الخندق. مصنف رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اگر خندق کھودنا ہو تو آواز بلند کر سکتے ہیں. خندق وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی جب کوئی کام کرتا ہے اور آواز نکالتا ہے تو ذہن آواز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, اس سے کام کی مشقت کم محسوس ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دھوبی جب کپڑے دھوتے ہیں تو پاٹ پر پٹکنے کے ساتھ ایک خاص آواز نکالتے رہتے ہیں. اور حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں, شاید بخاری نے اشارہ کیا ہے, کہ حرب میں جو رفع صوت مکروہ وہ جنگ اور قتال کی حالت کے ساتھ خاص ہے. ابو داؤد کی ایک حدیث ہے, کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤون الصوت رفع صوت دل قتال, نیز رفع الصوت جاتی ہوئی مکروہ ہے کیونکہ دشمن کو پتہ چل جاتا ہے, اور ضرورت سے بہت زیادہ بلند کرنا مکروہ ہے, اور اگر بقدر ضرورت کو مستحد تو اس کی گنجائش ہے. صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں آ رہی ہے. چلیے, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى ظهر التراب شعر صدره, وكان رجلا كثير الشعر وهو يرى. وكان رجلا كثير الشعر, حضور کے بہت سے بال تھے, مراد جہاں بال تھے وہاں بال تھے, جیسے موڈے پر, سرا عین پر, پنڈلیوں پر, ورنہ جہاں بال نہیں تھے وہ اس حصہ نہایت چکنا صاف شفاف تھا, جیسے صدیین بیٹ بس سینے سے لے کر ناک تک بالوں کی ایک لکیر تھی. چلیے, وہ یرتجز برجز عبد الله بن رواحه ويقول اللهم لولا انت ما قضينا ولا تصدق. وہ یرتجز برجز عبد الله بن رواحه, آپ عبد الله بن رواحه کا لجز پڑھ رہے تھے. ويقول اللهم لولا انت ما قضينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام اذا قينا ان الاعداء قد بدوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا. اس میں اختلاف ہے کہ رجز اشعار کی اقسام میں سے ہے یا نہیں. بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ اشعار کی قسم نہیں ہے. یہ بھی فقی ابو اللہ السمرقندی, ابو بکر بیہقی وغیرہ کی رائے ہے, اور ابن موسیٰ المدینی نے اکثر حضرات سے نقل کیا ہے. اخفش اسی کے قائل اور یہی خلیل کی سے ایک روایت ہوا ہے کہ خلیل اس کو شعر کہتے تھے, اخفش نے ان پر الزام دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے متعلق فرماتا ہے ما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ, تو حضور کے منہ سے شعر کیسے نکل سکتا ہے. خلیل کے سمجھ میں بات آ گئی, اپنے قول سے رجوع کر دیا. پھر اس کے بعد بعض علماء ان سے مطلقاً انکار نقل کرتے ہیں کہ وہ رجز کے شعر ہونے ہی کے منکر ہیں, اور بعض علماء یہ کہتے ہیں وہ رجز کی صرف دو قسموں کو اشعار میں تسلیم نہیں کرتے, اور وہ ہیں مشتور و منقول. مشتور جس کا نصف حصہ چلا جائے, اور منقول جس کے دو سلس باقی اور ایک سلس چلا جائے. اصل میں رجز وہ موزون و مقفع کلام جس میں چھ مرتبہ مستفعل پایا جاتا ہے, مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل. اب اگر ان چھ میں سے صرف دو چلے جائیں تو مضبوط ہے، تین چلے جائیں تو مشکل ہے. ابراہیم حربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رجس کی صرف نہیں دو قسمیں ثابت ہیں. اسی لیے بات علماء نے خلید سے نقل کیا ہے کہ رجس کی یہ دو قسمیں شعر نہیں ہیں. گویا ان سے جو علل اطلاق نفی شعر کا قول نقل کیا جاتا ہے وہ معمول ہے اس مقید قول پر، یعنی رجز کے شعر نہ ہونے سے مراد رجز کی ان دو قسموں کا شعر نہ ہونا ہے. لیکن بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ رجز اشعار ہی کی قسم ہے، یعنی جوہری وغیرہ نے لکھا ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہ حضرات اسی کو معتمد کرتے ہیں. اب اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ کے رجز اشعار کی قسم ہی نہیں ہے پھر تو کوئی اشکال بھی نہیں. اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ رجز اشعار کی اقسام میں سے ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، تو آپ کے منہ سے یہ رجز کیسے ظاہر ہوا؟ علماء نے اس کے کئی جوابات دیے. نمبر ایک، پہلا جواب تو یہ دیا گیا کہ حضور سے رجز پر ثابت کی نہیں، یہ جواب ابو بکر رازی نے نقل کیا ہے لیکن یہ جواب غلط ہے. بخاری اور مسلم میں آپ سے رجز پڑھنے کا ثبوت ہے. نمبر دو، بعض علماء فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، انشاء دو شعر بدال شعر خواندن، انشاء الشعر بالحمزہ شعر گفتن. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس میں اول ثابت ہے اور اس کی قرآن میں نفی نہیں کی گئی، اور اس میں ثانی ثابت نہیں، اس کی آپ سے نفی کی گئی. اس پر یہ اشکال ہے کہ امام بیہقی اور خطیب بغدادی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا ہے ما جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشعر قد الا تفاءل بما تحوى فلقلما اذا قيل لشيء كان الا تحقق ولم يقل تحقق لئلا يكون شعرا. اس کا جواب یہ ہے کہ بیہقی و خطیب کہتے ہیں لم نكتب الا بهذا الاسلام، امام بیہقی کہتے ہیں وفی ہے من یجہل حالہ، حافظ جمال الدین مزی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث منکر ہے، یعنی بالکل اس کی سند ضعیف. دوسرے، یہ جو علت ہے لم یقل تحقق قابل لکھنے فیعرضہ فیصیر شعرا، یہ علت ضعیفہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ قول، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے اس لیے منکر ہے. تیسرا جواب بعض علماء نے یہ دیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حق میں جو شعر کی نفی کی گئی اس سے مراد شاعر ہونا، اور شاعر وہ شخص کہلاتا ہے جس کے اندر، جس کے کلام میں تین باتیں پائی جاتی ہیں، ایک تو وزن کی نیت کرے، دوسرے کلام موزون، تیسرے مقفع. اور تینوں شرائط میں سے اگر کوئی شرط مفقود ہو جائے گی تو وہ کلام شعر نہیں کہلائے گا. ابن القطان کتاب الشافی فی القوافین جس کی تصریح فرمائی، اور ابو عبیدہ ابن قطعہ نے ابو عبیدہ سے نقل کیا ہے، میں ایک شعر نکل جانے سے کوئی شاعر نہیں بن جاتا بلکہ اس کے ساتھ اس جیسے بہت سے موضوع کلام کا ملانا پڑتا ہے جب جا کے کوئی شاعر ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں کہیں گے اراجیز منقول ہیں وہ دوسروں کے ہیں اپنے نہیں ہیں، اور ایک آدھ رجب آپ نے پڑھا ہے اس سے زائد نہیں پڑھا، اور جہاں بھی کہیں زائد پڑھنے کا ذکر ہے وہ روایت کا اجمال ہے، ورنہ اسی روایت میں اگر تفصیلی نظر ڈالی جائے اس سے زائد ایک رجب کے اس سے زائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتا ہے. یہی وہ جگہ ہے جس کی طرف میں پہلے دو بار اشارہ کر چکا کہ شاید میں آئندہ رجت کے شعر ہونے کے بارے میں مزید تفصیل سے کچھ بیان کروں، یہاں جیسا کہ بیان ہونا چاہیے میری طبیعت نہیں چلی، اور جتنی چل گئی وہی بہت کچھ ہے اگر آپ لوگوں کے تو اللہ نے فہم عطا کیا. چلیے يرفع بها صوته وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من لا يثبت على الخيل. اگر کوئی گھوڑے پر نجم پاتا ہو تو اس کے لیے دعا ہے چاہیے. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن ادريس عن اسماعيل عن قيس بن جرير قال ما عجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا رآني الا تبسم في وجهي ولقد شكوت اليه ان لا اثبت على الخيل.